นี่คือรายการธรรมะรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์เป็นผู้ดำเนินรายการที่จะมาพบปะพูดคุยในเรื่องราวของธรรมะมาทำหน้าที่ของสมณะในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งซึ่งในพระสูตรข้อมูลต่างๆนั้นก็นำมาจากในพระไตรปิฎกเป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าตรัสข้อมูลเอาไว้มีครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์ก็ได้ขยายความเอาไว้อธิบายเอาไว้ให้มีความแจ่มแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วนั่นคือพระรุ่นก่อนข้าพเจ้าเองก็ตามท่านเหล่านั้นท่านก็ทําหน้าที่ของท่านในการที่นําพระสูตรพระวินัยต่างๆมาอธิบายให้ฟังในคําอธิบายของท่านที่ได้อธิบายให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละองค์นั้นก็มีบันทึกเอาไว้บ้างที่นั่นที่นี่บ้างแต่ข้าพเจ้าก็ไปศึกษาหาความรู้ในทั้งสองส่วนเพื่อที่จะนำความรู้นั้นมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังโดยในวันพฤหัสจะให้ฟังพระสูตรเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะแน่นอนล่ะการดำเนินเรื่องบางทีเขาก็เป็นคำอธิบายบ้างนะเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าตรัสไว้ตรงนี้อีกคนหนึ่งพูดไว้อย่างนี้แต่เป็นการคุยกันบ้างเป็นบทสนทนาบ้างเป็นเรื่องราวอธิบายถึงภูมิประเทศถึงสถานการณ์ในขณะนั้นต่างๆบ้างว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือลักษณะของพระสูตรเป็นลักษณะของเรื่องราวที่เล่าบ้างแต่เป็นคำอุทานบ้างแต่เป็นข้อมูลต่างๆบ้างมีหลายอย่างนำมาพูดคุยให้ฟังแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เมื่อได้ฟังทำให้ได้ฟังแล้วก็นำมาอธิบายให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดท่านฟังบางท่านก็นิยมที่จะฟังพุทธพจน์แต่ก็เลือกฟังได้ในวันพฤหัสบางท่านฟังแล้วต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็มาฟังในวันศุกร์ได้ในสัปดาห์นี้เราได้ให้ฟังเรื่องของสัจกะนิครนบุตรเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายแล้วก็เป็นพระสูตรเล็กสัจกะนิครนเนี่ยเรื่องของสัจกะนิครนบุตรเนี่ยมีอยู่2พระสูตรแต่จริงๆแล้วชื่อนี้ก็ปรากฏอยู่ในหลายเรื่องหลายราวแต่ว่ามีสูตรเล็กกับสูตรใหญ่นั่นคือเรื่องอย่างสั้นกับเรื่องอย่างยาวแต่ที่ให้ท่านผู้ฟังได้มาฟังนั้นเป็นเรื่องอย่างเล็กอย่างสั้นก็พูดถึงปริพาชกคนหนึ่งที่ชื่อสัจกะนั่นเป็นบุตรของนิครนเขาก็เลยเรียกว่าสัจกะนิครนบุตรแต่อย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นบุตรของนางสารีเขาก็เลยเรียกว่าสารีบุตรเป็นต้นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองเวสาลีนะมีป่าที่ชื่อว่าป่าใหญ่ภาษาบาลีเขาใช้ป่ามหาวันนั่นแหละนะป่ามหาวันนี่ก็จะปรากฏอยู่หลายที่เหมือนกันเอ๊ะเมืองนั้นก็มีป่ามหาวันเอ๊ะเมืองนี้ทำไมมีป่ามหาวันอีกนะนะก็คือเป็นป่าใหญ่นั่นแหละนะที่อยู่รอบๆ บริเวณเมืองเวสาลีซึ่งในที่นั้นนะเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีสัจกะนิครนนะเขาก็เป็นนักโต้วาทะสัจกะนิครนนี้เป็นมาอย่างไรก็เป็นลูกของนิครนนั่นแหละมีนิครน2คนนะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเขาก็โต้วาทะกันนะไม่มีใครชนะใครแต่ต่างคนต่างมีความรู้พอเสมอกันนะวาทะทั้ง500คำถามอะไรต่างๆนะแต่งกันไปตอบกันมาแต่งกันไปตอบกันมาแล้วก็ไม่มีใครชนะใครได้ก็เลยอยู่กินกันนะเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกัน5คนนะ4คนแรกเป็นผู้หญิงแล้วก็คนสุดท้ายก็คือสัจกะนิครนบุตรนั่นเอง4คนแรกนี้ก็เป็นปริพาชกเป็นปริพาชิกา4คนก็ได้ไปเคยเที่ยวโต้วาทะกับคนนั้นคนนี้นะโดยลักษณะว่าเอาใช้กิ่งไม้ว่านะปักบนกองทรายที่หน้าเมืองถ้าใครมาต้องการจะโต้วาทะกับตนนะก็เอากิ่งไม้นี้ไปแล้วก็จะมาทําการโต้วาทะกันเป็นลักษณะของการประกาศตัวให้ท้าคนอื่นมาโต้วาทะนะซึ่งในที่นั้นตอนนั้นได้ไปอยู่ที่เมืองเชตวันนะ4คนผู้หญิงเนี่ยปริพาชิกาทั้ง4คนพอไปอยู่ที่เมืองเชตวันแล้วนะก็ได้มีโอกาสโต้วาทะกับท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรก็ชนะละเพราะท่านก็เคยเรียนพวกคำถามคำตอบอะไร500อย่างนี้มาแล้วก็ถามให้มันเหนือขึ้นไปนะ4คนนี้ก็ตอบไม่ได้ก็เลยบวชในสำนักของนางภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ เรื่องราวตรงนี้ก็ยังมีที่พิสดารรายละเอียดลงไปอีกแต่ถ้ามีโอกาสก็จะหามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้ส่วนตัวน้องชายนะคือที่ชื่อสัจจกะเนี่ยนอกจากเขาจะเรียนความรู้จากมารดาบิดาที่พูดถึงว่าการโต้วาทะ500อย่างนี้แล้วเขาก็ไปหาความรู้ความเรียนในที่นั่นที่นี่อีกเรียนมากรู้มากจนกระทั่งว่าตัวเองเนี่ยกลัวว่าไอ้ความรู้ความเรียนที่ตัวเองเรียนมารู้มาเนี่ยมันจะทะลักออกกลัวมันหล่นออกเขาก็เลยเอาแผ่นเหล็กเนี่ยมาคาดไว้ที่ท้องท้องก็ไม่รู้ว่าโตหรือแฟบละแต่เอาแผ่นเหล็กมาคาดไว้ที่ท้องกลัวว่าไอ้ความรู้ที่ตัวเองมาเนี่ยมันจะไหลออกนะคือเหมือนกับปัจจุบันเนี้ยเขาก็อาจจะเอาหาหมวกมาใส่นะกลัวว่าความรู้ในสมองมันจะกระฉอกออกนะเดินนี่ก็ต้องเดินค่อยๆนิดนึงนะไปชนอะไรเดี๋ยวความรู้แตกสถานการณ์นิโครนี่เขาก็เป็นลักษณะนี้นะเป็นที่เรียกว่าเป็นนักเที่ยวโต้วาทะนะเหมือนโต้วาทีนี่เลยใครพูดอะไรมายกข้อความเขาเอาเหตุผลนี่มาอ้างนะตัวเองเถียงชนะว่างั้นเถอะนะเถียงไปเถียงมาตัวเองชนะเกิดขึ้นนะเป็นนักโต้วาทะก็หาคู่ที่จะโต้วาทะนี่นี่เราก็เลยเที่ยวประกาศตัวไปนะบอกว่าไม่มีใครหน้าไหนหรอกที่จะมาโต้วาทะกับเราได้นะสำนวนที่เขาใช้ก็คือไม่ว่าจะเป็นสมณพราหมณ์นะเป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าได้มาโต้ตอบกับเราแล้วเนี่ยผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประมาทสะทกสะท้านหวั่นไหวมีเหงื่อไหลจากรักแร้แน่นอนแต่แม้ตัวเราเองนะที่จะโต้วาทะกับต้นเสาเนี่ยเสาไม่มีจิตไม่มีใจเนี่ยก็ยังสะทกสะท้านหวาดวันนะไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์เลยนะพูดกับเสาเสาก็ยังแพ้เอาคิดดูจะไปพูดถึงอะไรกับมนุษย์ไหมกันต้นเสาในที่นี้ไม่ใช่เสาไฟฟ้านะสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าก็อาจจะหมายถึงต้นเสาธรรมดาแต่เสาไฟฟ้านี่เขาก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งนะเป็นต้นเสาที่ตั้งอยู่เฉยๆแต่สัจจกนิครนนี่เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าต่อให้ต้นเสาตั้งอยู่เฉยๆนะมาคุยเขาก็ยังต้องสะท้านหวาดหวั่นไปอย่างนั้นมนุษย์นี่ไม่เหลือแน่นอนต้องเหงื่อไหลออกจากรักแร้หวั่นไหวสะทกสะท้านไปอยู่มาสมัยหนึ่งก็เลยได้เห็นท่านพระอัสสชินะเดินบิณฑบาตอยู่ก็เลยได้มีโอกาสจังหวะก็ไปถามว่าเฮ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอย่างไรในปกติพระพุทธเจ้านำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรแต่เรื่องนี้คิดว่าหลายๆคนก็เคยได้ท่องในบทสวดมนต์ที่ว่าคำสอนของพระผู้มีพระภาคมีในสาวกเป็นส่วนมากคือว่าทั้งบทที่แปลบทที่ไม่แปลทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยจะต้องได้สวดตรงนี้อยู่แต่ท่านพระอัสสชิก็เลยตอบตรงนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเป็นส่วนมากว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงคือพูดถึงขันธ์ทั้ง5นะขันธ์ก็คือกลุ่มกองของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเอากลุ่มหรือสิ่งที่คล้ายๆกันเหมือนกันเนี่ยมากองรวมกันรวมกันไว้นะก็เรียกว่ากองหนึ่งเช่นว่าถ้าเอากองแข็งของเหลวก๊าซนะสิ่งที่แตกสลายได้ธาตุดินน้ำไฟลมมากองรวมกันเราก็เรียกกองนี้ว่ารูปนะหรือเอาความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขมารวมๆกันเขาก็เรียกว่ากองเวทนาซึ่งพระพุทธเจ้าก็แบ่งไว้อยู่ทั้งหมด5กองแต่เรื่องขันธ์5เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดและสอนมากที่สุดคือเรื่องของทุกข์นั่นเองทุกข์เป็นยังไงแจกแจงเอาไว้ขันธ์5คืออะไรขันธ์5ควรเห็นอย่างไรขันธ์5มีเหตุเกิดอย่างไรขันธ์5มีคุณอย่างไรมีโทษอย่างไรและทำยังไงให้ถึงความดับของขันธ์5สอนไว้เยอะมากนะซึ่งลักษณะแค่ประโยคตรงนี้แต่ว่ารูปไม่เที่ยงจนถึงวิญญาณไม่เที่ยงนี่ก็คือลักษณะของขันธ์5ใช่ไหมแล้วเราควรเห็นขันธ์5อย่างไรแต่ก็คือควรเห็นด้วยว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนไอ้เจ้าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนดำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนแต่สอนอย่างนี้เป็นส่วนมากนั่นคือเรื่องขันธ์5ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไว้แต่ไอ้สิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไว้เนี่ยจะเป็นผลของความที่เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะคือตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าคุณเห็นไม่เที่ยงบ่อยเห็นไม่ใช่ตัวตนบ่อยเนี่ยจะทำให้เราวางได้พระพุทธเจ้าจึงเน้นตรงนี้จึงพูดถึงเรื่องของทุกข์ในส่วนที่ให้เราเห็นพิจารณาอย่างไรนะพอได้ข้อมูลตรงนี้นะคือสัจจกนิครนนี่เขาก็ไม่ใช่ บื้อๆนะท่านผู้ฟังเขาก็เป็นคนที่มีปัญญาเหมือนกันนะคือก่อนที่เขาจะไปโต้ว่าถ้าใครเขาก็หาข้อมูลก่อนนะหาข้อมูลในที่นี้ก็หาจากใครอ่ะก็หาจากท่านพระอัสสชินี่แหละนะหาจากสาวกก่อนนะสาวกเราจะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ต้องหาข้อมูลก่อนเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะก็เลยถามท่านพระอัสสชินั่นเองแต่ตรงนี้เพื่อที่จะได้ข้อมูลก่อนอ๋อคำสอนงี้ฉันยกวาทะได้แน่นอนฉันตีแตกโต้แตกนะก็คิดมุกไว้แล้วจงคำถามไว้เรียบร้อยนะว่าจะแก้อย่างไรในคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนตรงนี้ก็เลยเตรียมการแล้วทีนี้แต่ทีนี้ลักษณะการที่เขาจะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้ไปคนเดียวทีนี้แต่ก็ชวนพวกไปเนี่ยชวนพยานไปสักกี่พยานในที่นั้นคือเมืองเวสาลีก็มีพวกกษัตริย์ที่ปกครองอยู่ก็เรียกว่ามลกษัตริย์เนี่ยพวกเจ้าลิชวีก็เลยชวนเจ้าลิชวีแต่จำนวนมากจำนวนในที่นี้เขาก็ใช้ว่า500องค์นะไปกันไปกันว่าจะไปโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าแต่บางส่วนก็คิดว่าเออเฮ้ยไปดูก็ดีเหมือนกันนะแหมจะได้ดูว่าสัจจกนิครนี้จะยกวาทะโต้วาทะอย่างไรบางส่วนบางพวกก็คิดว่าไม่มีทางจะทําได้แล้วก็เลยจะไปดูว่าจะพ่ายแพ้อย่างไรแต่มีทั้งสองส่วนสำนวนที่สัจจกนิครนเนี่ยก็ไปชวนเจ้าลิชวีนี่ก็น่าสนใจท่านผู้ฟังแต่เป็นการคุยโวแบบคุยโตอย่างมากเลยตั้งแต่เรื่องของเสาไฟฟ้าละนะต้นเสาที่ถ้าตัวเองโต้วาทะละต้นเสาจะต้องสั่นสะเทือนนี่ก็อย่างหนึ่งนะแต่ตอนที่ชักชวนหมู่คณะพวกเจ้าลิชวีไปนี่ก็คุยโวอีกนะว่าถ้าจะไปพูดคุยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ข้อมูลจากท่านพระอัสสชิอย่างนี้มาละนะข้าพเจ้าก็จะฉุดกระชากลากพระสมณะโคดมด้วยคำต่อคำนะคว่ำคำนี้คว่ำคำนี้ลงนะเหมือนจับแกะที่ขนยาวฉุดกระชากลากไปลากมาอย่างนี้หรือเหมือนกับนักเลงสุรานะเขาดื่มจับถ้วยจะเป็นถ้วยชาถ้วยกาแฟหรือถ้วยสุราก็ตามที่หูแล้วก็ฟาดไปฟาดมาให้มันแตกนี่นะเป็นลักษณะนั้นคือเป็นการคุยโตนะเป็นการที่ชักชวนคนอื่นไปแล้วก็แน่นอนเหมือนการโฆษณาชวนเชื่อนะที่จะให้คนไปก็ต้องพูดที่มันให้มันเวอร์ๆนิดนึงนะก็ชักชวนกันไปทีนี้พอชักชวนกันไปก็ไปที่ไหนก็ไปที่ป่ามหาวันนะป่าใหญ่อยู่ที่นอกเมืองเวสาลีพอไปถึงนะเห็นพวกภิกษุนั้นกำลังเดินจงกรมกันอยู่ในที่กลางแจ้งนะก็เลยถามพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็บอกอยู่ลึกเข้าไปอีกหน่อยอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแต่ตรงข้อมูลตรงนี้เราดูแล้วเราพิจารณาเห็นลักษณะความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าตัวพระองค์เนี่ยพอรับประทานอาหารเสร็จนะฉันพระทหารเสร็จเสวยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปหลีกเร้นนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะไปอยู่โคนไม้นั่งอยู่องค์เดียวไปเดินจงกรมอยู่ตามราวป่านะตอนนั้นก็เหมือนกันลักษณะนี้นะภิกษุทั้งหลายเขาก็ทำความเพียรกันอยู่ใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นก้อนพระพุทธเจ้าก็หลีกไปหลีกเร้นอยู่สักที่หนึ่งนะก็แสดงเห็นถึงลักษณะความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้านะพอไปถึงเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็กราบทักทายปราศัยกันก็นั่งในที่ส่วนควรข้างหนึ่งนะเจ้าลิชวีนะต่างก็นั่งลงนะทำกิริยาต่างๆกันไปตามความปรารถนาของเขาไปทีนี้สัจจกนิครนนะก็เตรียมข้อมูลมาละแล้วก็เลยขอโอกาสพระพุทธเจ้าในการที่จะยกวาทะจะถามนะก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแนะนําอย่างไรในที่นี้ก็มีผู้ที่อธิบายเอาไว้นะคือพระพุทธเจ้าทราบอยู่แล้วนะว่าท่านพระอัสสชิเนี่ยตอบอย่างไรนะคือท่านพระอัสสชิเนี่ยได้สรุปข้อนี้ก่อนนะคือได้เป็นข้อสรุปของตัวเองที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนส่วนมากนะส่วนมากแล้วจะสอนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงแต่ในบทเพียรชนะที่บอกว่าตัวพระองค์เองสอนอย่างนี้โดยส่วนมากเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่เคยพูดที่ไหนยังไม่ได้เคยพูดที่ไหนมาก่อนแต่ท่านพระอัสสชิเนี่ยฟังคําสอนแล้วก็ได้ข้อสรุปของตัวเองนะจึงบอกกับสัจจกนิครนเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนโดยส่วนนี้สอนเรื่องของขันธ์5ว่าไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวตนนะไม่มีตัวตนเนี่ยสอนเรื่องนี้เป็นส่วนมากซึ่งอันนี้เป็นข้อสรุปของท่านพระอัสสชิเองนะที่ได้พูดไว้ก่อนแต่บทพยัญชนะที่บอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงพวกนี้ไม่เที่ยงเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดบ่อยอยู่แล้วนะพูดอยู่แล้วแต่ไอ้บทพยัญชนะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้เป็นส่วนมากตรงเนี้ยเป็นข้อสรุปของท่านพระอัสสชินะที่ท่านยกประเด็นชูประเด็นขึ้นตรงนี้มาก่อนนะด้วยการชงคำถามของสัจจกนิครนตรงนั้นนะเลยพูดอย่างนี้ แล้วพุทธเจ้าได้ทราบความที่พระอัสสชิพูดอย่างนี้ถ้าตัวเองตัวพระองค์เองเนี่ยพูดแตกต่างกันไปด้วยบทเพียรชนะเดี๋ยวจะถูกไอ้เจ้าสัจจกนิกรนี่ยกวาทะได้อ้าวทำไมสาวกพูดอย่างนึงพุทธเจ้าพูดอย่างนึงแล้วก็เลยกำหนดบทเพียรชนะเนี่ยให้เหมือนเป๊ะนะกับของท่านพระอัสสชินั่นเองนั่นก็คือบอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแต่ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเป็นลักษณะนี้เหมือนกันในกำหนดบทเพียรชนะเดียวกันพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้นะซึ่งสอดคล้องกับที่ท่านพระอัสสชิได้เคยกล่าวเอาไว้นะสัจจกนิกรก็โตไม่ได้ละนี่ข้อที่หนึ่งแต่ถัดไปก็เลยเตรียมข้อมูลที่ตัวเองเตรียมมาโดยการยกอุปมาอุปไมยเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับการงานที่เราจะต้องทำนะก็ต้องอาศัยแผ่นดินนะถ้าดินมันไม่ใช่ตัวตนเป็นของที่ไม่มีตัวตนแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรนะหรือว่าต้นไม้ใบไม้นะที่มันโตขึ้นมามันก็ต้องอาศัยแผ่นดินแต่ถ้าแผ่นดินเนี่ยคือลักษณะของความเป็นเช่นรูปอย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นของแข็งอย่างเงี้ยมันไม่อาศัยดินไม่ใช่ตัวตนแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรแล้วการที่พระพุทธเจ้าบอกว่ารูปเนี่ยคือเป็นส่วนของดินเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ถูกแล้วมันต้องเป็นตัวตนว่าอย่างนั้นแต่ถ้าโดยการยกอุปมาอุปไมยนี้อธิบายให้พระพุทธเจ้าฟังว่าจริงๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่ารูปไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ถูกจริงๆรูปต้องเป็นตัวตนไม่งั้นต้นไม้มันจะโตขึ้นได้ยังไงไม่งั้นคนเราจะยืนอยู่บนแผ่นดินได้ไงถ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนไม่เป็นของที่จับต้องได้แล้วเวลาเขาพูดเนี่ยสัจจกนิกรกล่าวเนี่ยก็กล่าวคำหนึ่งตัวเองมีความเห็นอย่างนี้แล้วก็ยังยกพวกด้วยนะว่าคนอื่นเขาก็กล่าวกันอยู่อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตอบว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ยกอุปมาตอบเหมือนกันทีนี้นะยกอุปมาเปรียบเทียบกับพระเจ้าประเสนทิโกศลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารนะหรือพระราชาองค์ไหนก็ตามนะพี่เป็นเจ้าครองแคว้นมีครองความเป็นใหญ่ยิ่งในแคว้นหรือว่าประเทศนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้ริบทรัพย์ใครก็ได้นะสั่งให้ฆ่าใครก็ได้สั่งในประเทศหรือสั่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งในแว่นแคว้นของพระองค์นั้นด้วยอำนาจด้วยอาทยาด้วยสัตราและของความเป็นพระราชาที่ตัวเองมีนะถามสัจจกนิกรว่าอย่างนี้นะสัจจกนิกรก็เห็นด้วยนะว่าใช่เขาสามารถทำได้สามารถสั่งการได้นะเพราะว่าเป็นผู้มีแว่นเป็นผู้มีอำนาจมีอำนาจเหนือในสิ่งต่างๆในประเทศของตัวเองนะจะให้ทำยังไงก็ได้นะมีอำนาจแน่นอนพระเจ้าก็เลยเอาอุปมาของสัจจกนิกรเนี่ยกับอุปมาที่พระองค์ยกขึ้นเนี่ยมาผูกรวมกันทีนี้โดยการถามสัจจกนิกรนี้นะว่าเอาถ้าอย่างนั้นนะถ้ารูปท่านบอกว่าเป็นตัวเป็นตนแต่เป็นของจับต้องได้ท่านมีอำนาจเหนือมันนะแล้วท่านมีอำนาจในการที่จะสั่งได้ไหมว่ารูปเป็นอย่างนี้นะรูปอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยนี่ถามแค่นี้นะเอาสองอุปมาอุปไมยเนี่ยมาผูกกันสัจจกนิกรนี่ยกขึ้นมาบอกว่ารูปนี่เป็นของฉันรูปนี่เป็นตัวตนใช่ไหมส่วนพระพุทธเจ้าก็ยกอุปมาว่าถ้าเป็นของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระราชาเขาก็สามารถสั่งการนั่นนี่ได้นะด้วยความที่เป็นเจ้าครองแคว้นนะมีอำนาจเหนือสิ่งที่เป็นตัวตนในแคว้นมีความใหญ่ยิ่งที่สุดนะถ้าบอกว่ารูปนั้นเป็นของเราจริงๆเราก็ต้องสั่งได้ว่าให้มันเป็นอย่างนั้นหรือมันเป็นอย่างนี้พอถามแค่นี้ท่านผู้ฟังตอบไม่ได้นะนิ่งคือถ้าตอบว่าสามารถสั่งได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าพวกเจ้าลิชวีเนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นชัดเจนอยู่ว่าเอสัจจกนิกรเนี่ยรูปร่างสวดทรงอะไรต่างๆไม่น่าดูนะไม่มีลักษณะของความงามอยู่เลยนี่ถ้าสั่งได้ทำไมไม่สามารถสั่งให้ตัวเองดูดีสั่งให้เรารูปงามสั่งให้เรามีความร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ทำไมร่างกายดูก็ไม่สวยหล่อก็ไม่หล่อนะมีความมลทินต่างๆตามผิวหนังอะไรต่างๆเหล่านี้นะสั่งการไม่ได้แต่ถ้าพูดอย่างนั้นก็จะถูกพวกเจ้าลิชวีผู้นั้นถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมร่างกายคุณเป็นอย่างเงี้ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าตอบว่าไม่ได้นะสั่งการไม่ได้มันก็จะไปค้านกับวาทะของตัวเอง ที่เรากล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่ารูปเนี่ยเป็นตัวตนของเราแต่ถ้าเป็นตัวตนของเราเราก็น่าจะสั่งได้อ้าวทำไมตอบว่าสั่งไม่ได้นะก็เลยนิ่งนะหมดคำพูดทีนี้นะคิดไม่ออกแล้วหมดมุกแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยถามครั้งที่สองนะถามครั้งที่สองอีกเหมือนเดิมถ้าบอกว่าเรารูปเป็นตัวตนจริงๆเป็นของเราจริงๆนะเราก็ต้องสั่งได้สิว่ารูปจงเป็นอย่างนี้นะอย่าได้เป็นอย่างนั้นสัจจคณิกรนี้ก็ถูกถามครั้งที่สองก็นิ่งอยู่อีกนะตอบไม่ได้หมดคำพูดนะเก้อเขินละเริ่มละเหงื่อก็เริ่มที่จะไหลออกจากรักแร้ละพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเราถามนี้ก็ต้องตอบนะถ้าใครที่ถูกพระพุทธเจ้าถามปัญหาที่ชอบด้วยเหตุผลแล้วไม่ตอบเนี่ยศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงนี่อาจจะเป็นสำนวนนะที่ได้กล่าวขึ้นนะเพราะว่าในที่อื่นก็มีได้การกล่าวขึ้นอย่างนี้เหมือนกันแต่ในที่นั้นเนี่ยในพระสูตรนี้เขาเล่าให้ฟังนะว่ามียักษ์ชื่อวชิรปาณีถือตะบองเพชรนะตะบองที่ทำจากเพชรแล้วก็มีไฟลุกโพล่งโชดช่วงอยู่ยืนอยู่เหนือสัจจกะนิครนผุดคนนี้ซึ่งยักษ์ตนนี้เนี่ยเห็นเฉพาะสัจจกะนิครนนะกับพระพุทธเจ้าเท่านั้น2คนที่เห็นยักษ์ตนนี้แต่มีการแก้ว่ายักษ์นี้มาจากไหนแล้วก็เป็นนิมิตเป็นการแปลงกายของท้าวสักกะเทวราชนะซึ่งมาข่มขู่ละพระพุทธเจ้าพูดว่าศีรษะจะต้องแตกเป็น7เสียงเอ๊ะละอะไรที่จะเป็นเหตุให้ศีรษะแตกได้สัจจกะนิครนนี้เห็นยักษ์นะมายืนอยู่นะตรงนั้นหน้าของตัวเองเนี่ยเจ้าลิชวีไม่เห็นมีแต่พระพุทธเจ้ากับตัวสัจจกะนิครนเท่านั้นนะที่เห็นนะก็กลัวเลยทีนี้ว่าตายละถ้าถามอีกครั้งนึงแล้วฉันไม่ตอบนี่ฉันเสร็จแน่นอนศีรษะแตกเป็น7เสียงเห็นอย่างนี้แล้วนะก็ตกใจนะกลัวจนขนพองสยองกล้าวเหงื่อไหลออกจากรักราทีนี้นะก็ทำยังไงล่ะก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยเจ้าลิชวีนี่ก็พึ่งไม่ได้แน่นะในที่นี้จะพึ่งใครดีก็ต้องพึ่งพระพุทธเจ้านะไม่มีใครพึ่งแล้วนอกจากพึ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะก็จึงบอกพระพุทธเจ้าว่างั้นขอให้ท่านถามเถอะนะเราจะตอบนะคือตรงนั้นหมดที่พึ่งแล้วนะท่านฟังเราคิดดูนะมีภัยอยู่ต่อหน้านะคือยักษ์ถือตะบองเพชรนะที่มีไฟลุกโชติช่วงอยู่จะตีศีรษะของตัวเองแล้วนะก็จะต้องพึ่งใครล่ะนะในใจก็คิดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีเมตตามีกรุณาเอางั้นพึ่งพระพุทธเจ้าล่ะพระพุทธเจ้าถามอะไรจะตอบนะพระพุทธเจ้าถามนะแบบเดิมอีกนะถ้ารูปเป็นตัวตนเป็นของเราจริงนะเราก็ต้องสั่งได้ให้รูปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือไม่นะสัจจการนิครนในที่นั้นเราก็เลยตอบว่าไม่ได้นะไม่สามารถสั่งให้ได้ว่ารูปต้องเป็นอย่างนั้นรูปต้องเป็นอย่างนี้เหมือนพระราชาที่เขาจะสั่งให้คนนั้นไปที่นั่นริบทรัพย์คนนี้ในประเทศคนนั้นสั่งไม่ได้ทั้งที่รูปนั้นเป็นของเราแต่พอพูดอย่างนี้พระเจ้าก็เลยบอกว่าเอาคิดให้ดีๆนะคิดให้ดีๆนะคำแรกที่ท่านพูดนะบอกว่ารูปเป็นของเราเป็นตัวตนของเราแต่ครั้งนี้ท่านบอกว่ารูปที่เป็นของเรานั้นเรากลับสั่งไม่ได้แต่มันแย้งกันมันขัดกันแต่พระเจ้าก็ไล่ถามไปนะตั้งแต่เรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะถามอยู่5ครั้งสัจจการนิครนก็ตอบว่าไม่ได้หมดนะไม่สามารถสั่งความรู้สึกนะว่าเราจงรู้สึกอย่างนี้อย่าได้รู้สึกอย่างนั้นหรือว่าไม่สามารถสั่งสัญญาสังขารและวิญญาณนะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีอำนาจในสิ่งนั้นได้เลยในแต่ละครั้งที่ตอบนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้คิดให้ดีนะบอกว่าให้สัจจกนิครนเนี่ยพิจารณาคิดให้ถี่ถ้วนนะเพราะคำมันแย้งกันแล้วนะแล้วก็ถามต่อบอกว่าไอ้รูปนะหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะสัจจกนิครนก็บอกว่าไม่เที่ยงนะอันนี้เห็นกันอยู่นะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขนะก็ตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานะเป็นตัวตนของเราหรือไม่ใช่ตัวตนก็ตอบว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ตรงนี้คืออนัตตาแต่พระเจ้าต้องการให้เห็นตรรกะว่าสิ่งที่เราบอกว่าเป็นอนัตตาสิ่งที่เราบอกว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเพราะอาศัยเหตุของมันคือความที่มันไม่เที่ยงแต่ความที่ไม่เที่ยงนะทำให้มันเป็นทุกข์ความที่มันเป็นทุกข์มันจึงเป็นของที่เราไม่ควรจะต้องเอามาเป็นของตัวตนแต่พอเป็นอนัตตาอย่างนี้แล้วเราก็เลยสรุปว่าสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเห็นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเรา นะไม่ควรเห็นว่าเป็นอย่างนี้ถามกันอยู่อย่างเนี้ย5รอบนะเพื่อให้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งตัวท่านผู้ฟังเองลองพิจารณาตามนะความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งในร่างกายของเราที่เรามีอยู่นะเราเห็นมันโดยความเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเอ๊ะแต่มันเกิดขึ้นนะนะถ้าเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นตลอดไหมเอ๊ะทำไมตลอดแสดงว่ามันไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพิจารณาดูดีๆเออมันทำให้เราทุกข์นะบางทีเราก็กังวลว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรไหมร่างกายฉันเป็นยังไงสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานะมันเป็นทุกข์มันก็มีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตานั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราจะเอามาเป็นของเราได้ไหมหรือเราจะถือว่านี่เป็นตัวเราหรือเราจะถือว่าเรามีในสิ่งนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่านั่นเป็นความทุกข์เอ้าเราจะเอาทุกข์มาใส่หัวทำไมก็ควรจะต้องวางซะควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราในที่นั้นพระเจ้าได้ถามสัจจกนิครนเนี่ยเป็นสองนัยยะทั้งทางบวกและทางลบในทางบวกก็คือว่าอ้าวถ้าเราเห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราอย่างนี้เราจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้หรือไม่สัจจกนิครนก็บอกไม่ได้เลยถ้าเห็นว่าเป็นตัวเราทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ถามในทางอีกด้านหนึ่งนะก็ถามว่าเออถ้าเราไม่เห็นว่านั่นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราแล้วจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้หรือไม่นะทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราสัจจกนิครนก็เห็นด้วยอย่างนั้นพระเจ้าในที่นั้นก็ยกอุปมาอุปไมยเพื่อที่จะเปรียบเทียบในเรื่องของบทสนทนาตรงนี้เอาไว้นะเปรียบเหมือนคนที่ต้องการแก่นไม้นะสอหาแก่นไม้เข้าไปในป่านะมีขวานไปด้วยคมกริบเลยนะจะไปเจอต้นกล้วยนะจะเป็นต้นกล้วยป่าก็ได้นะที่ต้นมันใหญ่ๆหน่อยนะแล้วก็โคนมันดำๆนะปลายปลีกล้วยเนี่ยมันอาจจะชี้ขึ้นอย่างนี้นะด้วยความประสงค์ตอนนี้ก็เลยไปตัดต้นกล้วยนั้นในคิดว่าจะมีแก่นนะปอกกาบออกนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เจอแม้กระทั่งกระพีนะแก่นไม่เห็นแน่นอนแล้วก็เปรียบเหมือนสัจจกนิครนนี่แหละจะมาคิดว่าไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนเนี่ยถ้าลองพิจารณาเข้าไปดูหาดูปอกไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่ามันไม่มีแก่นสารนะเหมือนอย่างกรณีที่พระเจ้าไล่ทบทวนให้ฟังนะยกอุปมาอุปไมยเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะเป็นลักษณะการที่ให้คิดพิจารณาโยนิโสมนสิการนะปอกกาบออกทีละกาบทีละกีบทีละกาบทีละกีบคลี่ออกลอกออกเปิดออกฮะแก่นไม่มีนะก็ถึงความแจ่มแจ้งแล้วโอ้เราจะมายึดถือว่าอันนี้เป็นแก่นไม่ได้นะจะไม่มีสิ่งใดที่จะให้เรายึดถือได้นะเป็นตัวอย่างที่ให้เปรียบเทียบว่าถ้าไอ้ของอะไรที่เราคิดว่าข้างในมันจะมีแก่นน่ะคุณดูดีๆนะคุณต้องการแก่นดันไปตัดต้นกล้วยนะคุณต้องการความมั่นคงแต่คุณเดินไปยึดถืออุดมการณ์ใดอุดมการณ์หนึ่งคุณต้องการความมั่นคงคุณไปยึดถือชื่อเสียงเกียรติยศคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตคุณไปยึดถือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือนักการเมืองใดนักการเมืองหนึ่งนั่นไม่ใช่ที่ที่จะคุณจะยึดถือหรือเอาเป็นที่พึ่งได้เลยนะไม่มีแก่นสารตรงนั้นไม่มีพอมีการโต้ตอบวาทะนะเปิดออกคลี่ออกไหนเห็นชัดเจนอยู่ในโสมนัสิการแล้วนะคนที่ยึดถือนั่นนะก็จะต้องเครียดไปเองนะมีเหงื่อไหลเหงื่อตกนะไหลออกจากรักแร้นะตัวสั่นเพิ่มนะก้มหน้าซบเซาคอตกหมดปฏิภาณนะซึ่งจัดสัจจการนิครนนั้นเป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าก็เลยเปิดให้ดูว่าตัวพระองค์นี่ไม่มีเหงื่อไหลนะในพระสูตรก็บอกไว้ว่าอย่างนี้บุคคลที่อยู่ในที่นั้นนะก็มีเจ้าลิชวีทั้ง500คนนะคนหนึ่งชื่อทุมมุขะก็เลยบอกขึ้นมาโอ้เนี่ยแม้สัจจกนิครนี่นั่งนิ่งอึ้งไปเลยนะเหมือนกับปูนะที่อยู่ริมสะในสะโบกขรณีเนี่ยเขาเอาปูมาปูนี่ก็ที่เราจะโชว์กล้ามนะว่าฉันนี่ฉันมีกล้ามนะชูแบงนู้นชูแบงนี้นะข่มขี่คนนั้นคนนี้นะถ้าเราไปเห็นปูนาเนี่ยอยู่ตามนาเนี่ย เวลามันขึ้นมาบนตลิ่งบนฝั่งเนี่ยมันไม่กลัวคนนะท่านฝั่งนะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านพระเดินมิตรบาทผ่านเนี่ยมันชูกล้ามเข้าใส่เลยนะคิดว่าตัวมันเก่งนะตัวมันสามารถที่จะทำอันตรายคนอื่นได้นะแต่ถ้าเด็กจับขึ้นมาเนี่ยเขาเอาไม้หรือเอาอะไรเนี่ยต่อยกล้ามปูทิ้งนะปูนั้นก็หมดฤทธิ์ทำอะไรไม่ได้นะไปไหนไม่ได้จะกลับลงสู่สระน้ำก็ไม่ได้นะก็ต้องตายอยู่ตรงนั้นแห้งตายไปเองนะเหมือนกันที่เปรียบเทียบกับสัจจกนิครนนี้นะคิดว่าตัวเองจะกำจัดพระพุทธเจ้าได้แต่พ อมาพูดโต้บาทะกันแล้วนะถูกหักน้ำหักก้ามนะริดรอนความคิดทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนามนะให้หมดไปนะก็โต้ตอบอะไรไม่ได้ นี่เป็นเรื่องราวที่ให้ศึกษาเพิ่มเติมท่านผู้ฟังในเรื่องของคำสอนของพระเจ้าเมื่อศึกษาแล้วมีความเข้าใจเพิ่มเติมก็จะทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในใจของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนก็ขอลาไปก่อนเจริญพร